down every part of every life. There's no living. Słuchajcie, Ciężko na sercu. Mówi do was Jarek Szubrycht. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Dunaj, a więc jest ciężko i hałaśliwie jednocześnie, bo Łukasz to oczywiście jest człowiek znany z wam z audycji Włącz ten hałas w Radiu 357. Łukaszu, drogi, chciałbym zapytać, czy twoim zdaniem do uprawiania dziennikarstwa muzycznego trzeba mieć pewne predyspozycje charakterologiczne? Tu może na razie zawieszę to pytanie. Chcesz mnie zapytać, czy trzeba mieć silną psychę? Trzeba. Trzeba. Jeżeli chciałbym właśnie odpowiedzieć tak politycznie poprawnie, to mógłbym oczywiście tutaj szyć, że to nie jest kwestia charakterologiczna, że przede wszystkim pasja do muzyki, jakaś taka ogólne rozeznanie w tym świecie. Ale myślę, że obaj wiemy, że to nie jest do końca prawda. I to, że robimy to tyle lat, wynika na pewno z jakichś uwarunkowań też charakterologicznych. Ja jestem cholernie upartym człowiekiem. Czasami na pograniczu jakiegoś chyba zaburzenia, ale no już tak mam. I po prostu wydaje mi się, że te cechy też pomagają przetrwać wiele rozczarowań, które ta droga dziennikarstwa muzycznego czy dziennikarstwa metalowego, jeżeli tutaj już będziemy tacy bardziej szczegółowi, to jest wpisane. To jest wpisane. Na przykład słaba sprzedaż magazynu z okładką The Buddy. Na przykład, to ciernie w serce w ogóle. Ale też takich mniejszych, drobnych rzeczy, które czasami wydarzają się na płaszczyźnie bardziej takiej ambicjonalnej, że powiedzmy starasz się o jakiś wywiad z artystą od dawna, piszesz, dzwonisz, poruszasz niebo i ziemię i to się nie wydarza. Albo, a dostaje go Szubrycht. Albo na przykład pisze do większej gazety. Albo dostaje go Szubrycht i wtedy to jest tak, jakby ktoś tak, jak to się mówi, nie w szczepionkę. No i to właśnie to jest taki moment, ale też już się staram nie być małostkowy i nie myśleć o tym w takich kategoriach, bo rozumiem te mechanizmy, wiem co za nimi stoi, ale oczywiście na jakiejś tam płaszczyźnie ambicjonalnej jest to czasami przykre. Wiele rzeczy związanych też na przykład z jakimś takim czasami być może docenieniem. Ja myślę, że to jest w ogóle problem wielu osób piszących o muzyce, że część z nas z tego środowiska czuje się jakoś tam niedoceniana, a stoi za nami wysoki warsztat, wysokie umiejętności. Nasz serdeczny kolega wspólny, Marcin Flint, pozdrawiamy. Trochę z innej oczywiście parafii. Kto pozdrawia, ten pozdrawia. No, Jarek nie pozdrawia. W każdym razie, on mi kiedyś powiedział coś takiego. Ja bardzo zazdroszczę wam w środowisku metalowym, że wy macie tak ogarniętych ludzi, którzy piszą o tej muzyce, bo w hip-hopie po prostu takich osób nie ma, bo jest ich jak na lekarstwo, które się zajmują hip-hopem. Nie wiem, czy ta diagnoza cokolwiek wnosi do naszej rozmowy, ale to trochę nawiązuje do tego, o czym powiedziałem wcześniej, że gdzieś tam myślę, że w naszym środowisku też może być czasami taka frustracja, bo nie ma gdzie pisać, nie ma gdzie publikować, albo właśnie Szubrycht z Dunajem wybierają wszystko, co najlepsze. No, ale za to o Flincie, skoro już o Flincie mowa, artyści i to głównie ci, których on krytycznie ocenia w swoich tekstach, potem rapują. I on się pojawił już tam w kilku tekstach raperów, gdzie jest disowany, no ale disowany, nie disowany. Jest to przepustka człowieku do nieśmiertelności, a o nas nikt nie śpiewa, no chyba, że growluje i ja nie wiem, że to o mnie. Więc może i lepiej, że nie wiemy. Trochę tego Flintowi, skoro już o zazdrości mowa, zazdroszczę. No właśnie, a propos tych negatywnych recenzji, łatwo ci przychodzi ocenianie innych? Nie, ja w ogóle bardzo, bardzo nie lubię pisać negatywnych recenzji i od dawno temu już sobie taki założyłem imperatyw może wewnętrzny, że jeżeli jest jakiś młody, rodzimy zespół i no to, co grają, jest jeszcze no, nie gotowe, żeby to gdzieś puszczać bardziej w świat, żeby się nad tym bardziej pochylać. Ja wolę nic nie napisać niż skrzywdzić taki zespół. Uważam, że absolutnie nikomu nie jest potrzebne znęcanie się nad takimi zespołami, udowadnianie swojej jakiejś tam wyższości. Jest mi to absolutnie obce podejście. Ja naprawdę wolę wyłowić 7 nieznanych zespołów i je pochwalić, niż jeden zganić. No, ale to się wzięło z tego, że kiedyś zdarzyło ci się napisać o kimś i potem uznać, że to jednak było być może za dużo, być może to było krzywdzące, może po tygodniach, miesiącach, latach te opinie byś zweryfikował? Wiesz co, nie miałem zbyt wielu takich przypadków, ale myślę sobie, że... No ale 12 punktów zespołowi Lux Oculta nigdy nie dałeś w Trashomolu, więc ja nie wiem, czy nie miałeś. Tak, ale troszeczkę nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w system punktacji w Trashomolu i jak to się odbywało, bo to chyba nie o tym ta audycja powinna być, chociaż może powinna. Już ja tu decyduję, o czym ta audycja powinna być. Te punkty czasami tak magicznie przyrastały jednemu, a innemu troszeczkę się zmniejszały, ale to nie wiadomo, jak to się działo. Pod osłoną nocy w każdym razie i majestatu wydawcy Trashomola. Ale wracając, rzadko mi się to zdarzało, to nigdy mi nie dawało satysfakcji, jakiegoś takiego poczucia omnipotencji, że o tutaj ja napiszę teraz, co o tym myślę, jakie to jest nieudolne i w ogóle równając to z ziemią. Nie, nigdy nie miałem takich zakusów. Jeżeli już, to dla mnie jest ważniejsze zganić płytę uznanego artysty, czy to z zagranicznego, czy też polskiego. A to dlatego nie mieliśmy tych 12 punktów. Który już ma jakąś renomę i no, czasami coś nie wychodzi. No. A powiedz mi w drugą stronę, czy byłeś zbyt hojny pod wpływem pierwszego wrażenia, opowiadałeś albo pisałeś, jaki to jest fantastyczny zespół i epokowa płyta, no a czas zweryfikował i teraz sobie myślisz, co ja miałem w głowie w ogóle? Mnóstwo razy. Bardzo proszę o pikantne szczegóły. No, pikantnych szczegółów, wiesz, tutaj pewnie bym musiał bardziej zagłębić się w to, ale zdarzało mi się przeegzaltować zdecydowanie za mocno. Ja też mam taką, nie wiem, skłonność czy przypadłość, że lubię się zachwycać nową muzyką. To znaczy ja bardzo chcę, żeby mi się te nowe płyty podobały. Może czasami za bardzo. Nie mam takiego wewnętrznego jakby krytyka, który w każdej chwili będzie się czegoś tam doszukiwał. I oczywiście to spowodowało, że sporo płyt, które opisywałem, gdzieś tam nadmiernie wychwalałem i to w każdej w zasadzie redakcji, czy to był Trash Mall, ale tutaj troszeczkę się będę jednak bronił, że to była też kwestia mojego wieku. No ja pisałem do Trash Malla mając 20-22 lata, to byłem po prostu smarkaczem. I to, że mnie tam w ogóle dopuszczono do stołu, do tego panteonu, to była jakaś niewiarygodna historia. No ja też uważam, że nie powinno cię było ciebie dopuszczać do niektórych wywiadów, które ty robiłeś, a nie ja. Czyli jednak ta zadra wciąż pozostaje. Ale ja nie mówiłem, że nie pozostała. Ale powiem ci tak z perspektywy czasu, czy naprawdę mi zazdrosisz tych wywiadów z Dimmu Borgir i Immortal? Najbardziej. No myślę, że nie do końca. Tak? I to po latach to troszeczkę możemy na to inaczej spojrzeć. Ale faktycznie się zdarzało. O, bardzo mi się podobała płyta, na przykład, jeżeli już pikantne szczegóły, bardzo mi się podobała płyta Otta z Solstafir. A dzisiaj mi się już nie podoba. Tak, uważam, że to jest właśnie takie jednak troszeczkę napuszone, pretensjonalne, ale wtedy jakoś trafiło w mój jakiś czuły punkt, ale też z biegiem lat ten dystans jednak też się zwiększa. Ma się to poczucie, że prawie wszystko się już jednak słyszało. No ale bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że bardzo chcesz, żeby ci się nowe płyty podobały. Ja też tak mam, ja też bardzo chcę. Pytany jestem czasem właśnie o to, czy w swoim sędziwym wieku wciąż jeszcze potrafię się tak cieszyć muzyką, jak cieszyłem się nią jako nastolatek czy dwudziestolatek, a nawet nie tyle cieszyć, czy ona we mnie wywołuje wciąż różnego rodzaju silne emocje, bo to mogą być też wzruszenia, to mogą być wręcz reakcje fizjologiczne ciała, gęsia skórka, dreszcze i inne reakcje, o których nie będziemy wspominać, to jest w końcu publiczne radio. W każdym razie ja bardzo też ciężko na to pracuję, żeby tak było. To ja myślę, ale nie zmuszasz się do tego. To znaczy nie zmuszam się przy konkretnej płycie, że tak, wybrałem sobie zespół X i ja teraz będę słuchał tego, dopóki to mi się nie spodoba. Chociaż muszę powiedzieć, że zdarzało mi się tak zmuszać właśnie w wieku nastoletnim i trochę późniejszym do pewnych rzeczy, bo na przykład media, dziennikarze, którym ufałem, albo artyści, których ceniłem i którzy wymieniali jakiś zespół jako dla nich super ważny, inspirujący. Ja sięgałem po ten zespół i myślałem sobie, ale w ogóle dlaczego? To kompletnie mi się nie podoba i od razu jestem w stanie wymienić nazwy. Tak było z Wojwod, tak było z Konfesor, tak było z Laibachem, po które sięgałem dlatego, że Konfesor to był zespół, który był bardzo ceniony i bardzo często opowiadali o nim ludzie z Karkas. Laibach to przez Morbid Angel przyszedł oczywiście. I ten mój pierwszy kontakt z tymi zespołami był, nie, to nie jest kompletnie dla mnie, no ale skoro oni tak mówią, no to spróbuję jeszcze raz. I piąty, i szósty, i nagle się okazało, że ten kosmos się przede mną otworzył. Więc może czasem warto się zmuszać. Tak, może do skutku. Czasami faktycznie. Mam bardzo podobne wspomnienia związane chociażby z Wojwod, który już, kiedy ja poznałem ten zespół, miał taki status w zasadzie profesorski. I wydawało mi się, że ja po prostu jestem, być może mam jakieś deficyty intelektualne, które nie pozwalają mi docenić w pełni tego zespołu i faktycznie coś po tej przysłowiowej trzydziestce dopiero kliknęło, kiedy zrozumiałam, tak, to już wiem, dlaczego tak wiele osób uważa, że to jest genialny zespół. I wiele razy takie zdarzenia się działy. I jeszcze wracając na chwilę do tych nowych płyt, ja też tak mam, że uwielbiam, jak nowe płyty mi się podobają, że wciąż gdzieś tam jest ta ekscytacja, takie poczucie, że mimo, że nawet to wszystko jest troszeczkę już znajome, oswojone, to nadal jest coś w tym, co sprawia, że czujemy właśnie że czujemy krew w tym wszystkim. Tak, ale ja właśnie myślę, że to jest nie tylko zewnętrzne, chociaż jest w tym sensie, że po prostu wciąż ukazuje się bardzo dużo dobrej muzyki. Zgadzam się z tobą, nadmiar muzyki, ale średni poziom jest bardzo wysoki i w tym jeszcze średnim poziomie jest bardzo dużo naprawdę fantastycznych rzeczy, no tylko że trudniej do nich dotrzeć, czy może dłużej trzeba to robić, więcej czasu to zajmuje, dlatego że trzeba się przekopywać przez te średnie rzeczy. Ale jeszcze chciałem tylko dokończyć myśl, że ja myślę, że oprócz tego, że z jednej strony biologia, nasze mózgi tak działają, mózgi wszystkich ludzi, że do pewnego wieku są bardziej otwarte na nowe bodźce, te pewne połączenia się tam dopiero ustalają w mózgu. No a później zwykle jest tak, że podobają nam się rzeczy, które już nam się podobały i to dotyczy muzyki, ale też potraw, czy tam wielu różnych wyborów, które dokonując ileś tam razy na jakimś etapie życia, no potem już mamy zautomatyzowane. Więc też wydaje mi się, i tak staram się to robić, te otwartość na nową muzykę ćwiczę jak mięsień. Że wiesz, można być starszym panem zgrzybiałym i nieruszającym się i schorowanym na własne życzenie, ale można też być 60-letnim maratończykiem wysportowanym i o wydolności no właśnie 20-parolatka. Więc nie opisuję teraz swojego stanu fizycznego niestety, ale staram się w tej otwartości na nową muzykę i w gotowości do jej absorpcji być właśnie takim wyżyłowanym maratończykiem. Trochę mam podobnie, to znaczy również raz, że należy chyba mieć tę właśnie w naszym fachu otwartość, albo na pewno warto ją mieć, żeby się nie okopywać już na tych pozycjach takich już dawno ustalonych, żeby się gdzieś tam nie mościć wygodnie. I ja rozumiem, że to jest bardzo taka też wygodna pokusa usiąść już na tronie i z pozycji mędrca nauczać, jak to kiedyś było i że wszystko już było zagrane i 100 razy lepiej. No ja nie jestem fanem takiego dziennikarstwa, nie jestem fanem takiego mentorstwa w ogóle. Wciąż mnie zachwycają nowi artyści, nowa muzyka, ale też oczywiście mam tak, że nie wiem, przychodzi taka, teraz mi w głowie się pojawiła taka myśl, przychodzi taka płyta, nie wiem, szwedzki zespół Leak, płyta Necro i tam jest grany szwedzki death metal z roku 1991, mimo że nagrany w tym roku i ja to włączam i się uśmiecham do siebie, bo mówię, rany, to jest wspaniałe, że ci ludzie robią to tak dobrze, jak tamte zespoły kiedyś. Chociaż oczywiście z drugiej strony jest myśl, no przecież nie ma w tym nic nowego, ale cieszy. To posłuchajmy Leak.

Ciężka rzecz, a cieszy. Słuchacie Państwo Ciężko na sercu w Trójce. Audycję prowadzi Jarek Szubrycht, wydaje Mariusz Owczarek. Gościem jest Łukasz Dunaj. Łukaszu, chciałbym wspomnieć o Twoim podcaście Czarne Owce, a właściwie o jego pewnym efekcie ubocznym, albo może i nieubocznym, może zupełnie zamierzonym. W tej serii, w której rozmawiasz z ludźmi słuchającymi metalu, dorastającymi w metalu, ale zarazem nie kojarzącymi się w ogóle z tą sceną, tylko są to postacie życia publicznego znane z zupełnie innych aktywności, bardzo różnych zresztą, bo od sportowców po ludzi mediów, pisarzy i tak dalej, i tak dalej. Między wierszami to są opowieści o stereotypach. Tak. Czy to jest zamierzone? To znaczy, czy ty w ogóle wymyśliłeś tę serię i zapraszasz tych ludzi, żeby mierzyć się jakoś z tymi stereotypami? Jest takie właśnie bardzo powszechnie pokutujące, właśnie taki powszechnie pokutujący stereotyp, że każdy z nas kiedyś słuchał metalu. Nie, to akurat prawda. To prawda jest? No, okej. Więc ja się zetknąłem z tym pierdyliard razy, że rozmawia się z osobą, która do tego metalu się absolutnie już nie przyznaje, albo w ogóle nie jest to osoba z taką muzyką kojarzona. No i właśnie w trakcie takiej rozmowy pada takie towarzyskie zagajenie. No, ja też kiedyś słuchałem metalu. No i tam zaczynają się te takie opowieści z mchu i z paproci i wymienianie tych najbardziej oczywistych zespołów i tak dalej. I czasami jest to oczywiście sympatyczne, ale nic za tym więcej nie stoi, a czasami okazuje się, że takie osoby naprawdę mają coś na ten temat do powiedzenia i ich wiedza jest zaskakująco głęboka, chociaż może nie uzupełniana, nie aktualizowana na bieżąco. I właśnie moje te rozmowy w ramach cyklu Czarne Owce były trochę o tym, żeby poznać tych ludzi poprzez właśnie taki paradygmat metalowy, czy właśnie ten stereotyp, o którym ty mówisz, bo oczywiście w tych rozmowach powtarzały się pewne pytania, które, jak się okazuje, były takim wspólnym doświadczeniem dla wielu tych rozmówców, czyli na przykład taka outsiderskość. Tak, jeżeli się słuchało metalu na przykład w jakiejś tam określonej grupie rówieśniczej, w określonym czasie, to często gdzieś tam się było właśnie tą czarną owcą, stąd ta nazwa tego cyklu. I to były gdzieś takie doświadczenia wspólne, czy dla Olgi Drendy, czy dla Marcina Prokopa, czy dla Radka Łukasiewicza, których serdecznie wszystkich pozdrawiam. I oni opowiadali, w zasadzie też często to były osoby, które były z mniejszych ośrodków miejskich, co też było dla mnie, jako dla osoby wychowanej w Warszawie, to też było super, bo poznawanie właśnie tego całego otoczenia środowiskowego, jak to wyglądało w mniejszych miastach, to doskonale to wiesz, bo też o tym dużo pisałeś i to jest pewna taka część twojego na pewno DNA wręcz. I to jest też bardzo ciekawe, zderzenie się z taką inną percepcją, z innym troszeczkę środowiskiem, z innymi wyzwaniami, które się wiązały z poznawaniem tej muzyki. Tak więc trochę się z tobą, oczywiście muszę zgodzić, że to był cykl trochę o stereotypach, o mierzeniu się z nimi, o rozbrajaniu ich, ale też moją ambicją było, to czy to się udało, czy nie, to już jest inna kwestia, poznać te osoby, albo przybliżyć słuchaczom, słuchaczkom te osoby, jakimi były 20-30 lat temu. Mhm. A nie pokazać, że słuchajcie, ten metal nie jest taki zły, jak myśleliście. Popatrzcie, tutaj mam porządnego człowieka, znanego z innego miejsca, nawet pewnie go lubicie, a słuchał Slayera. Nie, ja już dawno mam to za sobą. Ja uważam, że to oswajanie tak zwanego metalowca to już naprawdę, mamy 2025 rok i oswajanie metalowca, zobaczcie, on wcale nie jest taki zły, bo i się zaczyna żart, tutaj musi wjechać żart o kocie na przykład, albo coś tak równie błyskotliwego. Nie, uważam, że traktowanie metalu jako jakiejś ciekawostki przyrodniczej, jako jakiegoś dziwadła, z którym trzeba ludzi oswajać, to no nie, ja mówię kategorycznie nie. To już nie są te czasy. Jesteśmy, mam taką przynajmniej nadzieję, na tyle wyedukowanym i takim już dojrzałym społeczeństwem. Tutaj oczywiście... A ty jesteś jakimś... niepoprawnym optymistą, ale okej. Okay. Wiesz, no tutaj nie rozmawiamy o polityce na przykład, ale też... Nie rozmawiamy o polityce. O tym, jak uważam, że muzyka metalowa już jest odbierana, ponieważ nasi rówieśnicy, osoby 40-50-letnie, no już kiedy jesteśmy w ich towarzystwie, no to nie dziwią się, że o rany, ty znowu słuchasz tego metalu. No nie, no to osoby, z którymi ja się jakby kontaktuję, komunikuję, wiedzą, że tak jest, że to jest no, integralna część mnie i no już tej Wisły się nie da zawrócić. No, dopóki nie przychodzisz na spotkania rodzinne, ważne uroczystości w swoim battle vestie. Właśnie, masz battle vest? Po polsku to nie wiem, kamizelka... kamizelka bojowa. Kamizelka rabunkowa, nawiązując do... Nie, czasów. Nie mam właśnie kamizelki. Ty również nie masz kamizelki, tak cię troszeczkę obnażę przed słuchaczami. A przynajmniej... No może nie mam jej na sobie. Może nie mam, może mam. Taka kamizelka Schrödingera. W każdym razie, mimo braku pewnych atrybutów prawdziwego metala, tym metalowcem się czuję do szpiku kości. No, ale atrybutem prawdziwego metala, moim zdaniem, już na pewno w naszym pokoleniu są bogate zbiory. Płyt to pewnie jedno, ale czy jeszcze jakichś artefaktów? Ile masz koszulek? Dużo, dużo, ale koszulek akurat nie zbieram z takim obłędem jak płyt. To wciąż jest, no... kwestia trochę problematyczna, bo ja jestem daleki od chwalenia się tym. Uważam to za pewien przejaw takiej niedojrzałości. No bo jak ja to kiedyś, nie wiem, no przeprowadzkę na przykład sobie wyobrażam. No już przeżyłem taką przeprowadzkę z 1500 płyt winylowych i kto przeprowadzał taką liczbę płyt, a mam ich w tej chwili więcej, no to też wie, ile one ważą. To jest koszmar. To jest koszmar. No, w końcu heavy metal. To jest naprawdę heavy metal. I w takich momentach, kiedy przedźwiga się tam kilkanaście pudeł ważących każde tam po 30 kilogramów na przykład, czy nawet więcej, no to sobie myślisz wtedy, po co mi to było i czy ja jestem nienormalny? No takie pytanie się pojawia naturalnie. Nie będę ciągnął tego wątku i pytał cię, co sobie odpowiadasz na to pytanie, tylko chciałbym... Ale nie, ja zdradzę. Odpowiedź jest twierdząca. Przejść do kolejnego punktu tej rozmowy, mianowicie zapytać, czy zbierasz też wydania specjalne, bo płyta płytą, oczywiście jak jest tych płyt odpowiednio dużo, to zajmują bardzo dużo miejsca, no ale w metalowym świecie jest dużo i coraz więcej wydań specjalnych, które często przybierają jakieś przedziwne formy, a to trupiej głowy, czy głowy maskotki zespołu, w zależności od tego, czasami jest to Eddie, czasami przy innym zespole jest to jakiś tam Vic na przykład, czy ktokolwiek. Czasem jest to jakieś sporych rozmiarów zamczycho, albo skrzynka na amunicję. Różnego rodzaju pomysły już były, więc masz też trochę takich artefaktów w domu? Nie jestem artefakciarzem i gadżeciarzem. Staram się właśnie troszeczkę ściągać lejce tej fantazji. Mam kilka takich rzeczy, bardziej jakichś takich wydawnictw boksowych i tak dalej, które faktycznie mają jakąś taką wartość bardziej merytoryczną, a nie gadżeciarską. No chociaż oczywiście, no kiedy z takiego boksu na przykład wypada figurka tego potwora z Kreator, który jak się rozkłada i to w środku jest USB, no to co myślisz? Wow. No i gdzieś tam wewnętrzny dzieciak się cieszy z tego i sobie myśli, ale mam fajne USB. I ja wtedy, ale z drugiej strony wtedy sobie zadaję pytanie, człowieku, ty masz 45 lat i się jarasz, że masz USB w potworze z Kreatora. No, no nie wiem, no patrzysz na mnie też tak dziwnie, więc myślę, że... Patrzę myślisz... na siebie dziwnie, bo myślałem, że tylko ja mam to USB. No widzisz, jest nas dwóch w takim razie. Ale to są takie rzeczy, które czasami są zawstydzająco fajne. To prawda. A płyty masz ułożone alfabetycznie, gatunkami? Gatunkami. Okej. Okay. Głęboki wdech widziałem. Nie, nie, nie. Czekaj. Zwizualizuj sobie teraz swoją półkę z death metalem. Mhm. Sięgnij po płytę i powiedz mi, co za płytę wyciągnąłeś. Wyciągnąłem płytę Dead Congregation. Okej, okay, Dead Congregation. Wspaniała płyta na zakończenie tego miłego wieczoru. Dziękuję ci bardzo, Łukaszu, za spotkanie. Dobranoc państwu. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Było super pogadać o metalu. Oczywiście.